Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis. Bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest godzina 15, program trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis trójki. Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych, Polaka Jana Pawła II i Włocha Jana XXIII. Ratownicy zakończyli już akcję w jaskini Wiernej w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ogromny głaz przygniótł tam mężczyznę, grotołaz zginął na miejscu. Porwani przez separatystów obserwatorzy OBWE są dobrze traktowani, ale nadal nie wiadomo, kiedy zostaną uwolnieni. Wierni opuszczają już plac świętego Piotra. Teraz po ponownym otwarciu Bazyliki Watykańskiej mogą się modlić przy grobach. Od dziś już oficjalnie świętych papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Obecni na uroczystościach mówią, że takich tłumów w Rzymie dawno nie widzieli. Około 800 tysięcy ludzi z całego świata, wśród których dominowali Polacy, słuchało tej formuły wypowiedzianej przez papieża Franciszka. Consilio Beatos Ioannem Vicesimum Tertium et Ioannem Paulum II. Orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele. Potem w kazaniu papież mówił o swoich poprzednikach: dwaj ludzie mężni, nie przytłoczyły ich tragedie XX wieku, silniejszy był w nich Bóg. Jana Pawła II Franciszek określił też mianem papieża rodziny, bo to on sam chciał być tak zapamiętany. W Polsce w wielu miejscach zbierali się dzisiaj wierni, żeby razem przeżywać te uroczystości. Na warszawskim placu Piłsudskiego oraz przed Wilanowską Świątynią Opatrzności Bożej było w sumie kilka tysięcy osób. Kilkaset osób oglądało mszę kanonizacyjną na rzeszowskim rynku. Wspólnie lepiej się przeżywa po prostu. Byłam podczas, jak było błogosławieństwo, byłam, jak był papież u nas tu na pielgrzymce, byłam, jak była msza po śmierci. Skoro nie mogę być tam, brakuje go nadal, mimo wszystko, mimo że już tyle nie żyje. Jako taki wzór człowieka, wzór cnót do naśladowania, szczególnie dla nas harcerzy. To jest taka jakby formalność, a chyba zawsze każdy uważał, że był powołany do tego i był od zawsze świętym, moim zdaniem. Franciszek prosił dzisiaj wiernych, żeby uczcili pamięć obu świętych papieży, wiernie wypełniając ich nauczanie. Wielu komentatorów podkreśla zwykłą dobroć i prostotę Jana Pawła II i Jana XXIII, to, że byli zaangażowani w życie zwyczajnych ludzi. W serwisie trójki kolejne informacje. W jaskini Wiernej w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zginął grotołaz. Mężczyznę przygniótł ważący ponad pół tony głaz, który oderwał się ze stropu. Akcja goprowców już się zakończyła. Wydobycie ciała było bardzo trudne, bo dostanie się do środka utrudniała krata, która była zabezpieczeniem wejścia. Goprowcy przy pomocy ratowników górniczych wykopali i wykuli nowy otwór do jaskini. Jaskinia Wierna jest najdłuższa na wyżynie krakowsko-częstochowskiej. Na co dzień jest zamknięta, otwierana jest tylko kilka razy w roku, a wejście do niej odbywa się przy asekuracji i nadzorze speleologów, którzy opiekują się tym miejscem. Wojskowi obserwatorzy OBWE porwani przez rosyjskich separatystów w Słowiańsku są w dobrym stanie, są dobrze traktowani, otrzymali gwarancję bezpieczeństwa. Taką wiadomość przekazał jeden z uprowadzonych, niemiecki oficer, podczas zorganizowanej przez separatystów konferencji prasowej. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy trzech Niemców, Polak, Czech, Szwed i Duńczyk zostaną uwolnieni. W Słowiańsku jest Krzysztof Ranik. Szef misji OBWE, pułkownik Bondeswehry, wyjaśnił, iż zatrzymani wojskowi przebywają obecnie w dobrych warunkach, ale nie mają żadnej wiedzy na temat ich dalszego losu. Zapewnił, że wszyscy członkowie zatrzymanej grupy czują się dobrze. Przypomniał, że członkowie misji zostali zatrzymani 4 km od Słowiańska, kiedy zamierzali wracać do Doniecka. W samym mieście przed zatrzymaniem nie byli. Celem ich działania było sprawdzenie, czy armia ukraińska koncentruje siły zbrojne wokół miasta. Ich misja nie potwierdziła takich informacji przekazanych m.in. przez szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Niemiecki wojskowy zaprzeczył informacją, jakoby członkowie misji mieli przy sobie broń, amunicję lub sprzęt wywiadowczy. Krzysztof Renik, Słowiańsk, Polskie Radio. Dodajmy, że separatyści nazywają obserwatorów OBWE jeńcami wojennymi. Oskarżają ich o przygotowanie aktów sabotażu. Mówią, że są gotowi ich wymienić na swoich towarzyszy aresztowanych przez władze w Kijowie. O 16 w Trójce kolejne informacje. Zapraszam w imieniu Tomasza Ławnickiego. Teraz jeszcze kilka informacji od synoptyków. W Warszawie w tej chwili słonecznie, ale zdaniem synoptyków jeszcze dzisiaj może tu przelotnie padać. Opady słabe miejscami także na Podkarpaciu, Mazurach, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Lokalnie także burze. W nocy niemal w całym kraju przelotne opady deszczu na termometrach od 5 do 11 stopni. Jutro deszczowo i burzowo, głównie na południu Polski, ale będzie ciepło od 17 stopni w Gdańsku do 22 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Tym razem Hanna Suchocka. W rozmowie między innymi o tym, dlaczego tak trudno nam ze sobą czasem rozmawiać. Mam takie wrażenie, jak przyglądam się temu, co się dzieje, że my wykopaliśmy pewne rowy, które trudno nam przekroczyć, trudno nam przejść. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Na trójkowej scenie pojawi się też Mietek Szcześniak. Biuro Myśli Znalezionych. Dzisiaj tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kiedryński i jak zawsze o tej porze roku bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam z gościnnego na studia Radia Gdańsk. Trwa właśnie i dzisiaj się już powoli kończy nasz trójkowy Siesta Festival i mogę powiedzieć jedno, z czym Państwo nie mają szansy dyskutować. Był i jest to najpiękniejszy i najcieplejszy festiwal. Nie mówię tutaj oczywiście o muzyce, bo tu decyzję zostawiam Państwu. Natomiast takiej pogody, takich wakacji jak w tym roku nie mieliśmy nigdy wcześniej. Naprawdę jest tak cudownie, że człowiek się czuje trochę jak za daleką granicą, jakby pojechał na tropikalne wyspy, no a przynajmniej do Lizbony. A i na samej scenie to już nie tylko ciepło, ale bywa wręcz gorąco czy wrząco, tak jak wczoraj wieczorem, kiedy, no pewnie każdego roku ja się zbieram do takich podsumowań, ale mam wrażenie, że ta wczorajsza noc, ten koncert stworzył zupełnie nowe dla nas siestowe standardy i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak sobie z nimi w przyszłości poradzimy, jak dosięgniemy tego absolutu szaleństwa. Kto z Państwa był wczoraj wieczorem w Filharmonii Bałtyckiej, ten wie, o czym mówię. Szango! Szango wa lo geo, o ya lo ri jo re, Szango wa lo geo. la roni i kondju de sileri. La roni konju de sileri. Tak dokładnie brzmiała Andrzej Kidrze wczoraj na naszym trójkowym Siesta Festiwalu wieczorem w Filharmonii Bałtyckiej na Łowiance w Gdańsku. I po namyśle, my nawet nie będziemy próbowali dosięgnąć tego szczytu scenicznej żywiołowości, bo nie było, nie ma i nie będzie drugiej osoby o takiej charyzmie jak Andrzej Kidrze. Przy tym jak ona zachowuje się na scenie, to wczesny Mick Jagger wydaje się być nieśmiałym ministrantem. Naprawdę. I ten moment wczoraj, kiedy niejako role się odwróciły, to znaczy ona ruszyła w publiczność i śpiewała stamtąd, natomiast państwo pojawili się nagle na scenie w liczbie osób kilkudziesięciu i zaczęli tam tańczyć i grać na instrumentach perkusyjnych, no to naprawdę jest nie do opowiedzenia, to trzeba przeżyć. I każdy z tych wieczorów miał potem takie długie, tęskne, piękne wyciszenie w postaci nocy fado. Trzykrotnie się spotkaliśmy z Duarte i chyba ta noc druga przeszła wszelkie nasze, a co ważniejsze, także samych artystów wyobrażenie. Postanowili zostać tu na zawsze. Ostatecznie wyjechali dzisiaj, przed godziną zaledwie, ale ze łzami w oczach, bo tak chyba nigdy w życiu wcześniej nie byli przyjmowani, ale wrócą z pewnością. Thank you. eu sei que foste eterna numa hora. Eu sei que foste nada num só dia. Lá fora passa a vida sem demora. Janela de uma noite tão vazia. Lá fora passa a vida sem demora. Janela de uma noite tão vazia. Palavras que ficaram por dizer. Silêncios que trocamos sem olhar. Tristezas são angústia de perder. Desejos que matamos por amar. Tristezas são angústia de perder. Desejos que matamos por amar. Andamos à procura sem saber de coisas que inventamos por acaso. Perdemos-nos os dois quase sem querer. Num tempo que julgamos sem atraso. Perdemos-nos os dois quase sem querer. Num tempo que julgamos sem atraso. É estranho, dizes tu do meu caminho. Fugaz, diria eu, foi sempre o nosso. Mas sabes, meu amor, quero estar sozinho. Amar-te uma vez mais eu já não posso. Mas sabes, meu amor, quero estar sozinho. Amar-te uma vez mais eu já não posso. Duarte podczas trzech nocy Fado na naszym trójkowym Siesta Festiwalu wzruszył Państwa do łez nieomal wielokrotnie i ta druga noc, kiedy Państwo wybłagali od niego 5 bisów. No to było coś rzeczywiście w jego karierze, myślę, ostatecznego. I teraz on wraca do tej swojej Lizbony i co ma ze sobą zrobić? No szczerze mu współczuję. I to było zabawne o tyle, że wczoraj też byli Państwo oczywiście wspaniali, ale co zrozumiałe, lekko nadwyrężeni koncertem Angelique. Była godzina 2 w nocy. I oczywiście te pierwszy, drugi, trzeci bis Państwo na stojąco oklaskiwali Duarte, ale on potem w ogóle nie chciał tak się jakoś rozochocił, postanowił grać aż do świtu właściwie i to było ogromnie zabawne, że właściwie powiedział, że zostaje i nie tylko, że zostaje w Polsce, ale zostaje w Polsce grając bez przerwy. No warto jest ten nasz Siesta Festival przeżyć dla takich uniesień. Ale sięgnijmy jeszcze do samego początku, do koncertu Mayry Andrade, wyśnionego przeze mnie. Ja marzyłem, żeby boska Mayra pojawiła się u nas w Sieście na żywo już właściwie lata temu, ale ona nie miała nowego zespołu, nie miała nowych piosenek. No i wreszcie telefon u progu tego roku, że jest nowa płyta, nowy band i pojawiła się Mayra. Rzeczywiście całkiem nowa, big beatowa i w dość osobliwym, jak być może Państwo pamiętają, stroju. No ale to, co jest jak zawsze i zawsze będzie esencją, to jest ten jej niebywały głos. Mayra śpiewała między innymi tę piosenkę z Państwa bezcennym towarzyszeniem. Thank you. rosa capacete, sombra, tristeza, enfadinha caminho. Nunca mais ninguém soube dele e seu olhar viver na mim. E dia rosa capacete, sombra, tristeza, enfadinha caminho. Nunca mais ninguém soube dele e seu olhar viver na mim. Oh. Mayra Andrade na Siesta Festiwalu. Wydaje mi się, że to przed chwilą, a to już tak dawno, albo odwrotnie, wydaje mi się, że tak dawno, a to rzeczywiście dopiero przed chwilą. Tutaj czas płynie kompletnie inaczej. Cóż, jeżeli państwo jakoś nie mieli po drodze do Gdańska tym razem, to zawsze mogą się jakoś pocieszyć, otrzeć łzy naszą trójkową płytą festiwalową, okolicznościową, kolekcjonerską. Siesta Festiwal, Siesta Studio 2014. Albo, i to właściwie nawet zalecam jeszcze bardziej, zajrzeć dzisiaj wieczorem na ostatnie koncerty. Dzisiaj jeszcze w Filharmonii Nancy Vieira, a nocą Plons Afrykański w klubie Parlament z Fatoumatą Diawarą. Jeszcze w sieści dzisiaj do tego powrócimy, ale teraz tak przypominam sobie koncert Mayry i te momenty wyjątkowo zmysłowe, kiedy Mayra śpiewała po francusku, więc może otwórzmy w sieście kącik frankofoński. To jest tytułowy temat z płyty Richarda Galliano, French Touch. Thank you. Galiano. I ten kącik frankofoński oczywiście ma swoje uzasadnienie, bo wszyscy, mam nadzieję, wrażliwi na urodę muzyki i słowa. Czekamy na koncert, który już w Łodzi za 10 dni. Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait les lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu là. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous le mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous nous cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, on récitait des vers coupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie, oui jolie, la bohème, la bohème, et nous aimions tous du souvent il m'arrivait dans mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein du garde d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime, qu'on aime la vie là. Ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien, non, rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste, et les lilas sont morts. la bohème. Oh la bohème. On était jeunes, jeunes. On était fous. La bohème. Rien dire du Szaro, znowu już niebawem w Łodzi, a my w końcu maja w jednej ze siest poświęcimy mu znacznie, znacznie więcej czasu. Może tort jakiś urodzinowy wielki wniesiemy. Warto. A teraz jeszcze na moment nie opuszczajmy tego zakątka frankofońskiego, bo słyszałem pogłoski, plotki, że moja ulubiona Zaz pojawi się w Polsce niebawem. Więc koniecznie muszę ją Państwo zobaczyć, choć żałuję, iż to nie w naszym siestowym cyklu koncertów. Toujours l'amant des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Toujours l'amant des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours l'amant des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours l'amant qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les de tournesol qui se casse la gueule et qui rigole. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs pour faire semblant de prendre l'air. Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille au papillon qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, de tournesol qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Co zas, a my pójdźmy jeszcze tym tropem. Sylvain Luc i Birelli Lagan. Ten temat nosi tytuł Made in France. Thank you. Luc i Birelli, La Graine, Made in France. A ten nasz zakątek z muzyką około francuską zakończmy w sposób dość niekonwencjonalny, proszę przyznać, bo wprawdzie słowa będą w języku Victora Hugo, ale utwór jest oryginalnie niemiecki, a śpiewa Amerykanka Didi Bridgewater. C'est presque beau de monde, ma barque vagabonde, errant Crételande, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui habite, gentiment nous invite. Faire le tour et la vie nous entraîne, la sente quotidienne, mais la poème humaine, cherchant partout l'oubli, à pour quitter la terre, se trouver le mystère. En quelques eucalyptus, c'est le pays de nos désirs. Eucalyptus, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Eucalyptus. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit, c'est Eucalie, c'est le respect de tous les vœux échangés, Eucalie. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains, la délivrance que nous attendons tous pour demain. Eucalie, c'est le pays de nos désirs. C'est le bonheur, c'est le plaisir, mais c'est un rêve, une folie, il n'y a pas de il n'y a śpiewała Kurta Weila, a skoro jesteśmy już przy dawnych, wielkich, minionych klasykach, to taki utwór za mną chodzi przez tych parę dni ostatnich, czy też poranków może, bajecznie pięknych zawsze w tym Gdańsku podczas naszego ostatniego Siesta Festiwalu. To naprawdę jest niebywałe. Ja pamiętam kolejne lata, zawsze mówiłem do Państwa w tę ostatnią niedzielę festiwalu z gościnnego studia Radia Gdańsk, w którym się i teraz znajduję, ale zdarzało się, że tutaj nieomal pod śniegiem, no może przesadzam, ale nieomal, przyjeżdżałem, żeby się z Państwem spotkać, a teraz no to jest plaża, praja, jakby powiedzieli nasi przyjaciele z zespołu Nancy Wieja, która dzisiaj się pojawi wieczorem. Więc a propos, ten utwór właśnie tak pogodny i szczęśliwy chodzi za mną i wierzę, że i Państwu sprawi frajdę. There's a bright golden haze in the meadow. There's a bright golden haze in the meadow. The cone is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Well, oh, what a beautiful morning. Yes, what a wonderful day. Look out there. You know I've got a beautiful feeling. Everything's going my way. Y'all come on now. Whoa, the cattle are standing like statues. The cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by, but a little brown maverick is winking her eye. She said, oh, what a beautiful morning. Yeah. Well, what a wonderful day. I want y'all to know, I've got a beautiful feeling. I've got everything. Everything's going my way. Everything's going my way, my way. All right, y'all do it to me. Are like music. The sounds of the earth are like music. The breeze is as busy, it don't miss a tree. And a little old weeping willow is laughing at me. She said, oh, what a beautiful morning. All right now. Yes, what a wonderful day. Yeah, I got a beautiful feeling. I got everything. I got everything. I got everything. Woo, everything's going my way, my way. Everything going my way. But baby, such a wonderful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. Co za piękny poranek, co za szczęśliwy dzień. Mam to cudowne uczucie, że wydaje mi się, iż wszystko na świecie układa się po mojej myśli. Śpiewał wielki Ray Charles. Może pójdźmy tym tropem, ułóżmy sobie taki szybciutki tryptyk w ukłonie przed Rayem Charlesem. To jest John Scofield i Mavis Staples z płyty poświęconej legendzie Raya. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Sean Scofield z gitarą, obok niego Mavis Staples. Ja odnoszę wrażenie, że oni się świetnie bawili, nagrywając ten album. Album zresztą fantastyczny, What I Say, poświęcony legendzie Raya Charlesa. Tam obok Mavis pojawił się także John Mayer, Bagatela, albo na przykład Dr. John. Fantastyczna płyta, ja do niej często wracam, bo ma w sobie tak, jak państwo słyszeli, zresztą nawet w tych lirycznych, zdawałoby się, fragmentach, mnóstwo ciepłej, dobrej, pozytywnej energii, jak zresztą w ogóle muzyka Raya Charlesa zawsze, co jest o tyle zdumiewające, że jego życie nie było bynajmniej pasmem jakichś szczególnych, pogodnych sukcesów. I jeśli państwo pamiętają kapitalny film Ray, to wiedzą, o czym mówię. A kto nie widział filmu Ray, no nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia. To jest zadanie na najbliższy tydzień. Okej, w naszym kąciku pamięci Raya Charlesa niech pojawi się też na moment Shirley Horn, a ja już potem oddaję głos do studia w Warszawie, a siesta powróci w stosownym momencie po wiadomościach. Shirley. Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Oh, Beezer, don't treat me so mean. You're the meanest man that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my bags and go. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Got no money, you just ain't no good. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. And don't you come back. Autopromocja. Słucham. Wolność.